raty gratis i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Zmasowany największy od początku inwazji rosyjski atak na obiekty energetyczne w Ukrainie. Są ofiary i ogromne zniszczenia. Premier Donald Tusk podsumowuje 100 dni swojego rządu. Przyznaje, że nie wszystkie obietnice udało się spełnić. Co najmniej 3 godziny potrwa akcja usuwania niewybuchów w podolsztyńskich Gryźlinach. Są duże utrudnienia dla kierowców. Największy rosyjski atak od początku inwazji na ukraińską infrastrukturę energetyczną. W nocy Rosjanie rakietami uderzyli m.in. w Dnieprzańską elektrownię wodną. Pociski spadły też na wiele obiektów energetycznych w innych ukraińskich obwodach. Zginęły 2 osoby, 14 zostało rannych. O szczegółach Paweł Buszko. Rosyjska rakieta uderzyła w tamę na Dnieprze w Zaporożu, ale jak zapewniają władze, nie ma niebezpieczeństwa przerwania zapory. Poważne uszkodzenia są za to w szeregu innych krytycznych obiektów energetycznych niemal w całym kraju. To była największa ataka. Był to największy jak do tej pory atak skierowany w system energetyczny Ukrainy. Rosjanie uderzyli w elektrociepłownie i elektrownie wodne oraz podstacje przesyłowe. W magistralnych stacjach. Zaznaczył szef koncernu Ukrenergo Wołodymyr Kudrycki. Rosjanie wystrzelili 90 rakiet. 35 udało się zestrzelić ukraińskiej obronie. W nocy eksplozję słyszeli mieszkańcy Charkowa, Dniepru, obwodów kijowskiego, chmielnickiego, dniepropietrowskiego, zaporowskiego i lwowskiego. W wielu miejscowościach i miastach występują przerwy w dostawach prądu, m.in. w Charkowie, Dnieprze i Krzywym Rogu. Paweł Buszko, Polskie Radio. W związku z rosyjskimi atakami poderwano polskie i sojusznicze samoloty. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewniło w komunikacie, że uruchomione zostały wszystkie niezbędne procedury, by zapewnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. Odblokowanie środków z unijnego Krajowego Planu Odbudowy, wypłacenie 800+ i podwyżek dla nauczycieli oraz budżetówki. To zdaniem Donalda Tuska największe sukcesy jego rządu. Premier w filmie w mediach społecznościowych podsumował pierwsze 100 dni działalności swojego gabinetu. Mówił też o kolejnych planach. 800+ wypłacone, podwyżki dla nauczycieli i budżetówki wypłacone, inflacja poniżej 3%, a za chwilę babciowe, podwyżki dla pracowników socjalnych, niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Będzie przyspieszenie. No i prawa kobiet oczywiście. Tu nie można czekać ani chwili. Donald Tusk zwrócił uwagę, że wojna na Ukrainie, protesty rolnicze i weta prezydenta to główne powody braku realizacji obietnic wyborczych. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Jerzego Polaczka było to 100 dni niezrealizowanych kluczowych obietnic. Nie ma wielu inicjatyw ustawodawczych, które były zapowiadane. Kwota wolna od podatku w wysokości 60 000 zł nie jest w Sejmie. Wiele innych obietnic, bardzo konkretnych z punktu widzenia propozycji, takich jak dobrowolny ZUS dla mikroprzedsiębiorców, to wszystko gdzieś jest odłożone na bok. Jerzy Polaczek dodał, że brakuje projektów ustaw, nad którymi posłowie mogliby pracować. Trwa akcja usuwania 2 pocisków na lotnisku w Gryźlinach pod Olsztynem. Niewybuchy znaleziono podczas prac budowlanych. Akcję saperów przewidziano na 3 godziny, ale może się przedłużyć, mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji. Z miejscowości ewakuowanych zostało około 500 osób. Niektórzy mieszkańcy na własne życzenie pozostali w swoich domach. Droga S51 na trasie Olsztyn-Olsztynek jest zamknięta. Policjanci kierują na objazdy. Te objazdy możliwe są zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarówek. Od 6 rano specjalne autobusy kursowały między Gryźlinami a halą sportową w Stawigudzie, gdzie wszyscy mieszkańcy znaleźli schronienie. W Teatrze Żydowskim w Warszawie dziś premiera spektaklu Miasto bez Żydów na podstawie powieści Hugona Betauera. Była to pierwsza w Europie publikacja antyfaszystowska, w Austrii wydana w 1922 roku, w Polsce w 1925. Autor w prześmiewczy sposób opowiada, jak mu się wydaje, historię fantasy wypędzenia z Austrii wszystkich Żydów. Kiedy do tego dochodzi, Wiedeń okazuje się martwym miastem, bez kultury i z upadającą gospodarką, mówi reżyserka przedstawienia Karolina Kirsch. I gorzkie, i śmieszne, i przerażające. Rzeczywiście tak jest. Bo Hugo Betauer napisał komedię. W tym momencie, w którym on to pisał, to wiedział, że coś się dzieje, natomiast raczej pewnie myślał, że może da się to jeszcze powstrzymać i że samo wyśmianie tej idei spowoduje jakieś przebudzenie. Okazało się, że nie, że zapłacił za napisanie tej książki życiem, bo został zastrzelony przez młodego narodowego socjalistę. Premiera spektaklu o 19:00. To był Serwis Trójki.

badań nad pogodą, zjawiskami atmosferycznymi, bo to one, można powiedzieć, są protoplastami tego, co dzisiaj nazywamy badaniami nad klimatem. I otwieramy to taką historią Antoniego Magiera, nazywanego Magiem z ulicy Piwnej, warszawskiego meteorologa, astronoma, konstruktora, nauczyciela fizyki, który 25 lat swojej pracy naukowej poświęcił badaniom meteorograficznym Warszawy 1803-1828, w tych latach prowadził te badania. I on w publikacji, która jest dostępna na stronie Polony Biblioteki Narodowej, właśnie obserwacje meteorograficzne stolicy Królestwa Polskiego, pisze o zmianach klimatu. Oczywiście on nie rozumie, to nie były te zmiany klimatu, które my dzisiaj odmieniamy przez wszelkie możliwe przypadki. Natomiast no, on zauważał kwestię tego, że to, co się dzieje z pogodą, ma wpływ też na klimat i odwrotnie, ten klimat ma wpływ na to, co się dzieje z pogodą. Natomiast wystawa narasta. Ona narasta tak, jak narasta, można powiedzieć, lęk, narasta zainteresowanie, no i też propozycje, co mogą miasta zrobić, bo naszym osią, główną osią tej opowieści jest miasto. Miasto, które się nagrzewa, miasto, które w sezonach wiosenno-letnich i nawet wczesno-jesiennych zmienia się w nieistny, można powiedzieć, piekarnik. Mhm. Wtedy faktycznie mówi się o tym, co się dzieje z tym miastem. Dlaczego ono się nagrzewa? Dlaczego te temperatury są tak dotkliwe? Mamy nawalne deszcze, zbiera się woda, więc nagle zaczyna ten problem nie tylko dotyczyć już tylko i wyłącznie tego, że robi się ciepło, ale to jest też kwestia tego, co się dzieje z wodami opadowymi. Zalewane są drogi. Ta woda nie jest w stanie być odebrana, no bo też jest kwestia retencji. Mówimy o rozwiązaniach miejskich, mówimy o rozwiązaniach projektowych. Skupiamy się też na tym, co dzieje się oddolnie, bo wiele zjawisk, które dzisiaj wpisuje się w wielkie projekty urbanistyczne, w wielkie baseny retencyjne, rozszczelnianie zieleni, tworzenie zlewni, tworzenie ogrodów deszczowych, to są wszystko praktyki, które każdy z nas, słuchaczy, ale też tu jak siedzimy w studiu, otarł się chociażby na ogródkach rodowskich cioci, wujka, babci i dziadka, kiedy w beczka czy wanna zbierała deszczówkę, kiedy kompostownik stał bardzo blisko, ogrody deszczowe powstawały, selektywne koszenie, to są wszystko praktyki, które my znamy. Tyle tylko, że one urastają teraz do rangi progresywnego projektu i istotnego ze względu na to, jak miasto reaguje na tą temperaturę. I my to pokazujemy. Pokazujemy to od strony historycznej, ale też tego, jak tworzy się debata publiczna wobec kryzysu klimatycznego, jak kryzys klimatyczny, wzrost temperatury wpływa na nasze organizmy, na naszą pracę. Pokazujemy tutaj przykłady listonoszek i listonoszy, którzy no są tą grupą zawodową, która pracuje bez względu na to, jakie są warunki pogodowe, można powiedzieć, i warunki klimatyczne. Jakie zmiany są przewidywane, jakie już zaszły. Więc wystawa jest na wielu poziomach otwierająca pole do tego, żeby zastanowić się. Nie oceniamy, nie krytykujemy tych działań. My wskazujemy na to, jak dostrzegać kwestię wzrostu temperatury w mieście i co się z tym wiąże. Jakie rozwiązania mogą być zastosowane, by jednak stworzyć warunki komfortowe do funkcjonowania w mieście. Mhm. Propozycje tych rozwiązań będzie można jeszcze podziwiać na wystawie, która do 24 marca w Muzeum Woli. Szykuje się też bardzo ciekawy finisarz, ale o tym powiemy za moment. Na razie trochę muzyki. Low Moon i Water. Forever where the red light. Low Moon w programie trzecim to za nami, a z nami nadal Konrad Schiller, kierownik Muzeum Woli. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry jeszcze raz, witam serdecznie. Przybliżaliśmy Państwu przed chwilą wystawę Zimno już było, która w ten weekend niestety kończy się już w Warszawskim Muzeum Woli, ale w ramach tego wydarzenia mnóstwo różnych ciekawych atrakcji, które pięknie nam to wydarzenie zakończą. Czego się możemy spodziewać? Zaczynamy w samym Muzeum Woli od oprowadzania rodzinnego z Fundacją Prozon, bardzo ciekawą instytucją, która no, też nas wsparła na wystawie. Będzie to oprowadzanie rodzinne z takim też wiedzą o klimatyzacji. Czym jest klimatyzacja, jakie są zagrożenia, jakie są walory i minusy. To zaczyna się w Muzeum Woli o godzinie 11. Będą przygotowania do performansu grupy dekonstrukcyjnej, które będzie 24 w niedzielę. No ale głównym korem sobotniego dnia to jest wydarzenie, które jest zatytułowane Wiosna i inne preteksty. Punkt kulminacyjny to Pole Mokotowskie w okolicach niedawno otwartego jeziora, które zostało zmodernizowane przez Zarząd Zieleni. I to jest taka kohabitacja, można powiedzieć, różnych instytucji, różnych podmiotów, bo Muzeum Woli, Muzeum Warszawy, jako jeden z organizatorów żegnamy wystawę Witamy Wiosnę. Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz, które organizuje dwa spacery właśnie obszarami zielonymi, także o 13:30 te grupy spotykają się na Polu Mokotowskim. Również Zarząd Zieleni będzie to właśnie opowieść o tym, co się stało na tym jeziorze. To jest to miejsce, gdzie kiedyś była betonowa sadzawka, teraz jest to jezioro. Dowiemy się, jakie rośliny zostały tam posadzone, jaką on będzie pełnić funkcję poza funkcją relaksu, może niekoniecznie chyba rekreacji takiej bezpośredniej pływania w nim, ale funkcja, jaką ma, to może być trudne, a choć podejrzewam, znajdą się amatorzy, którzy będą chcieli skoczyć na główkę do jeziora. Agencja tradycyjna to śpiewy, tańce i bar studio, które będzie tutaj organizować, można powiedzieć, ploteczki, toasty i tańce i podrywy, więc to wydarzenie jest skomasowane. No i tutaj ten harmonogram jest dość ciekawy, bo kulminacja jest na Polu Mokotowskim, ale wszystko zaczyna się poza Polem Mokotowskim, gdzie pod hasłem właśnie zieleń, która jest dostępna rzutem beretem, będą właśnie odbywać się zawody w rzucie beretem, na które serdecznie Państwa zapraszam, imienia Aliny Scholz, warszawskiej architektki zieleni, która po wojnie no, odpowiada w dużej mierze za to, jak zielona jest w sumie Warszawa. No więc ten rzut beretem jest nawiązanie do tego, że mamy tą zieleń na wyciągnięcie ręki, na ten przysłowiowy rzut beretem. No i te spacery organizowane właśnie przez Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz. Jeden ze spacerów ze Szczepanem Żurkiem zaczyna się przy stacji metro Wierzbno i dochodzimy do Pola Mokotowskiego. Drugi spacer z Tomaszem Kaczorem przy Centrum Nauki Kopernik i to będzie taki miejsko-zielony. Ten spacer jest o tyle ciekawy, że Tomasz Kaczor opracował trasę tak, żebyśmy nie wychodzili z obszarów zielonych. Żeby uświadomić, że obszar zielony, czy teren zielony to niekoniecznie park Rydza Śmigłego, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie, Ogród Saski, ale to są liczne tereny, które zostały zaprojektowane, które się pojawiły. To są też często nieużytki, których nie doceniamy, a stanowią ważny element naszego obszaru zielonego. No i spotykamy się potem właśnie na Polu Mokotowskim, na rzucie beretem, tańcach i spacerze wokół jeziora, a w niedzielę kończymy wystawę ostatnim oprowadzaniem kuratorskim, na które już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam o 11:00, no i performancem Plastik, Plastik, Plastik, organizowanym przez Magdalenę Staroszczyk, Ankę Naumann w Muzeum Woli. Będziemy po części demontować wystawę, te elementy plastikowe i to grupa dekonstrukcyjna, jakby to jest też taka refleksja nad tym, że zostajemy często z plastikiem, z którym też nie zawsze wiemy, co do końca zrobić. Więc ten weekend zapowiada się intensywnie, spacerowo, no ale jesteśmy na początku wiosny, więc serdecznie zapraszam do wzięcia większej, może nieco cieplejszej kapoty i ruszenie z nami na zieleń, która jest rzut beretem od nas wszystkich. Liczymy na dobrą pogodę, oczywiście. Zachęcamy. Oczywiście, jak zawsze. Zachęcamy do tego, żeby w najbliższą sobotę zajrzeć na Pole Mokotowskie i do Muzeum Woli, gdzie do niedzieli można oglądać wystawę Zimno już było. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym Dziękuję również. Był Konrad Schiller, kierownik Muzeum Woli. A na trójkowej antenie NIA Archives. I Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przebijam się przez blokowisko. Mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było. Jeszcze wczoraj myślałem, że został mi świat w kolorze spalin. Ludzie tu chodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nadwiślański film. Może to jednak ty, może właśnie dziś, przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości puszczone w nas. Muchę Nosowska, Paweł Krawczyk w utworze Psy Miłości w programie Trzecim. Niezwykle barwne rozpoczęcie wiosny szykuje się w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Od dziś weekend z impresjonistami, czyli niezwykła okazja do zobaczenia rzadko wystawianych prac z kolekcji muzeum, ale to także spotkania, koncerty i ogrom znakomitych wydarzeń, które przybliży nam Aleksandra Sobocińska z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że będzie działo się dużo, pięknie, różnorodnie. Rozpoczęcie tego wyjątkowego, barwnego weekendu już dzisiaj, jeśli dobrze odczytałam, wydarzeniem Miraż na płótnie, czyli gawęda o wrażeniowcach, niespełnionej miłości i masztach w Saint-Tropez. Cóż się pod tym wszystkim kryje? Rozpoczynamy dzisiaj chwalenie się, myślę, że dobre chwalenie naszym zbiorem obrazów, które można zdecydowanie określić jako zbiór impresjonistów. Oczywiście królem tego zbioru jest obraz, jedyny w Polsce obraz Claude'a Monet, Plaża w Pouville, ale są też takie obrazy jak dzieło Pierre'a Bonarda, czy rysunki Camilla Pizarro, Paula Signaca, również polscy impresjoniści. W związku z tym dzisiaj o 18:00 po obejrzeniu niewielkiej prezentacji przygotowanej specjalnie na ten weekend Kinga Sibilska będzie mówić o tych właśnie dziełach, ale również przedstawiając impresjonizm w kontekście twórczości polskiej i polskich impresjonistów. Sztuka zdecydowanie odbiegająca od francuskiej, ale uznawana również za impresjonizm, czyli o Pankiewiczu, o Podkowińskim, o ich wspaniałych, rozświetlonych pejzażach, choćby sad w Trzęsnem, czy targ na kwiaty pod kościołem Marii Magdaleny w Paryżu, czyli jednak trochę Francji będzie. Mm-hmm. Czy to wydarzenie, na które każdy może wejść, trzeba się jakoś wcześniej zapisać? Trzeba się zapisać, można kupić bilety przed przyjściem do muzeum, ale zdecydowanie polecam kupno biletów online, bo wówczas unikniemy kolejki, a takiej spodziewamy się. Mhm. A opowieść o impresjonistach, o ich wrażeniowości, o chwytaniu natury takiej, jaką widzi oko, co było oczywiście w XIX wieku wielką nowością i czasami budziło wiele kontrowersji. Myślę, że ta opowieść o impresjonistach jest zawsze ciekawa. Mhm. Drugi dzień to prezentacja wyjątkowych dzieł, które pojawiły się w prywatnej kolekcji Claude'a Monet. Cóż to właściwie będzie w takim razie? O godzinie 11:00 widzę kolejne wyjątkowe wydarzenie. Tak, o godzinie 11:00 Martyna Łukasiewicz, która jest kuratorem Galerii Sztuki Europejskiej, będzie opowiadać o Claude'zie Monet trochę z innej strony. Moda na impresjonizm zrodziła się zdecydowanie jakby w drugiej fazie rozwoju impresjonistów. Oni byli przecież w latach 60. XIX wieku całkowicie niedoceniani, natomiast sami artyści, mając pełną świadomość rewolucyjności i tego sposobu malowania, doceniali się nawzajem, w związku z tym gromadzili swoje dzieła i Claude Monet był nie tylko malarzem, ale również kolekcjonował obrazy swoich przyjaciół, Edouarda Manet, Paula Cézanne'a, Renoira, Delacroix, który impresjonistą nie był, ale myślę, że dla rozwoju malarstwa impresjonistycznego był niezwykle ważny. W związku z tym po tym zbiorze nie będzie go można zobaczyć w oryginale, ale będzie wspaniała prezentacja. O tym zbiorze będzie mówić właśnie Martyna i pokazywać spektrum rewolucyjności malarstwa impresjonistycznego. Mhm. Poza tym, że będziemy mogli zobaczyć wyjątkowe dzieła, posłuchać opowieści o tych dziełach, to także czekają nas, no właśnie, koncerty. Kto się pojawi? W niedzielę zapraszamy na, można powiedzieć, support koncertu, na wykład Pawła Ignaczaka, który będzie mówił o rysunku Camilla Pizarra. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ten rysunek jest sygnowany inną sygnaturą. Paweł odkrył, że ta sygnatura jest wtórna i że faktycznie autorem tego rysunku jest Camille Pizarro, który właściwie tworzył zawsze poza Paryżem i zawsze był tym z impresjonistów, który był wyjątkowo wrażliwy na urodę francuskiej wsi. O tym będzie mówił Paweł, a zaraz po koncercie bezpośrednio, myślę, że mniej więcej po 45 minutach, będzie można wysłuchać koncertu muzyki impresjonistycznej, oczywiście muzyki francuskiej, utworów Claude'a Debussy i Maurice'a Ravela. Będzie to koncert w wykonaniu trio fortepianowego Pontis z Wiednia.

I od razu się człowiek uśmiecha. Virtual Insanity i Jamiroquai w programie trzecim. Zaczęła się wiosna, przyroda budzi się do życia i zapominamy o krótkich dniach zimy. Postanowienia noworoczne dawno porzuciliśmy, a lato zaczyna zbliżać się wielkimi krokami. Czas więc zadbać o swoje zdrowie fizyczne, tylko co wybrać? Bieganie, pływanie, a może ćwiczenia na siłowni? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ale muzyka do aktywności fizycznej może być tylko jedna. Sport to zdrowie. Oczywiście, że tak. Ale nie tylko sport. Ćwiczenie na siłowni jako aktywność ruchowa nie jest sportem, bo nie zawiera rywalizacji. Jednak nie po to ludzie wybierają właśnie tą formę rekreacji. Ktoś przychodzi do mnie jako do trenera personalnego do studia, to jest najpierw pytanie, czy mogę pomóc? Wiktor Kozieł, trener personalny. 99% odpowiedzi brzmi: chciałbym schudnąć. Większość ludzi przychodzi, żeby schudnąć po prostu. Wiadomo, że każdy chciałby być silny od razu i dźwigać wielkie ciężary, ale to nie na tym to polega. Lepiej zrobić jedno powtórzenie dobrze niż 10 powtórzeń źle, bo potem mogą przyjść jakieś dolegliwości bólowe, czy będziemy musieli latać po fizjoterapeutach, po ortopedach i zmagać się z kontuzjami. Chodzę na siłownię, ponieważ uważam, że jest to świetny sposób na zbudowanie wewnętrznej dyscypliny, ponieważ o ile na początku swojej podróży z siłownią, powiedzmy, da się realizować swoje cele poprzez motywację, to wraz z biegiem czasu po prostu potrzeba tutaj dyscypliny, żeby regularnie chodzić na siłownię. Początkowo głównie chodziło o wzmocnienie mięśni i stabilizacji mojego kolana po operacji. Po pewnym czasie mi się to po prostu dość mocno spodobało i się tym zainteresowałam. Oprócz wszystkich takich efektów sylwetkowych i kosmetycznych, to zależy mi na takim wzmocnieniu funkcjonalnym. Po to, aby poprawić jakość swojego ciała, jeżeli można tak to nazwać, poprawić jakby wydolność mojego ciała, poprawić moją siłę, ogólne samopoczucie i wprowadzić troszeczkę takiego rygoru w swoim życiu, żeby egzekwować wszystko, dobrze się przy tym bawić. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sporty i aktywności fizyczne mogą wiązać się z urazami. Jak ich uniknąć, szczególnie jeżeli chcemy zacząć swoją przygodę z ćwiczeniami? Ważne jest to, aby określić sobie cel i na początku, jeśli ktoś nie ma doświadczenia ani wiedzy w tym obszarze, wesprzeć się pomocą profesjonalisty. Remigiusz Rzepka, trener przygotowania motorycznego, specjalista NL Sport. Decydujemy się na to, aby ktoś nas wsparł poradą, czy też pokazem ćwiczeń, które są dla nas bezpieczne bądź konieczne. Zalecam, aby szukać wsparcia trenera bądź trenera, który łączy też funkcję fizjoterapeuty czy trenera medycznego, który potrafi ocenić stan naszego ciała poprzez proste testy funkcjonalne czy testy sprawnościowe, tak aby móc zaplanować program przygotowujący bądź program kształtujący realizację jakiegoś przez nas obranego celu. Ten sport to nie sprint, to maraton i przede wszystkim paradoksalnie im szybciej będziemy chcieli schudnąć, tym dłużej nam to zajmie. Trzeba zmienić mindset. Chodzi o to, żeby ten trening sprawiał radość i żebyśmy przychodzili regularnie. Najlepszy model treningowy jest taki, który będziemy mogli utrzymać długotrwale. Najcięższe w chodzeniu na siłownię, jak przy noworocznych postanowieniach, pozostaje regularność i wytrwałość w czekaniu na rezultaty, które przychodzą dopiero po czasie. Tematem siłowni i aktywności fizycznej zajął się Stanisław Perzyna. A na trójkowej antenie teraz fragment świeżutkiej, dziś wydanej płyty duetu Kos. Nowy Świat. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro, nogi grzały za mocno, ciało kamienne po co, no gdzie? Gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Wszystko dobrze jak mantrę, powtarzałam do skutku. Później przyszła tornado, przez jesień tyle smutków. No gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Widzę nowy świat. Każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks.